program Trzeci Polskiego Radia. Radek Tałęcz, dzień dobry. Mamy poniedziałek, 25 dzień listopada, jest piąta. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Największe partie polityczne przedstawiły swoich kandydatów na prezydenta. Są ofiary powodzi w Walii. Od soboty na Wyspach Brytyjskich intensywnie pada. Lekarze apelują o oddawanie krwi, brakuje jej w związku z sezonem infekcyjnym. Kolejne partie ogłaszają swoich kandydatów na prezydenta. Po Koalicji Obywatelskiej zrobiło to Prawo i Sprawiedliwość. Kandydatem tej partii będzie prezes IPN-u Karol Nawrocki. Według politologa Łukasza Stacha z Uniwersytetu Jagiellońskiego to próba walki o niezdecydowany elektorat. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że ta bezpartyjność ma raczej charakter li tylko nazwy niż realnej bezpartyjności, ale na tego typu kandydata łatwiej też zaprezentować elektoratowi, który określany jest mianem centrum, który nie jest bardzo mocno przywiązany do jakichś afiliacji politycznych, a wyborów na kogo głosować dokonuje często w ostatnim momencie. Kandydatem Koalicji Obywatelskiej będzie Rafał Trzaskowski, który wygrał partyjne prawybory. Według publicysty Cezarego Michalskiego przed prezydentem Warszawy znacznie cięższa praca niż przed wyborami prezydenckimi w 2020 roku. Musi ewidentnie stwardnieć tak, żeby pojechać do tych końskich i przeżyć ten wyjazd na prowincję często zdominowaną bardziej przez prawicę. O Pałac Prezydencki w maju walczyć będą także marszałek Sejmu Szymon Hołownia, jako kandydat niezależny Sławomir Mentzen z Konfederacji oraz Marek Jakubiak z Wolnych Republikanów. Trzy osoby zginęły w powodzi w południowej Walii. Zalanych zostało kilkaset budynków. Powódź wywołał ulewny deszcz, który przeniósł na wyspy sztorm Bert. Możemy poinformować, że zalanych zostało od 200 do 300 budynków, zarówno mieszkalnych, jak i komercyjnych. Nasze ekipy cały czas szacują straty. Mamy do czynienia zarówno z zalaniem nieruchomości, jak i wnętrz budynków mieszkalnych. Mówi Andrew Morgan z lokalnych władz samorządowych. Najtrudniejsza sytuacja jest w miejscowości Pontypridd. Powódź zniszczyła tam most, spowodowała też osunięcia ziemi. W całej Wielkiej Brytanii wydano ponad 100 ostrzeżeń przed deszczem i silnym wiatrem, którego prędkość może osiągać 120 km na godzinę. Ponad 24 tysiące gospodarstw domowych nie ma prądu. Z roku na rok rośnie zapotrzebowanie placówek medycznych na krew. Niestety wciąż zdarzają się jej okresowe niedobory. Jeden związany jest z wyjazdami stałych, honorowych dawców na wakacje, drugi z sezonem infekcyjnym. Do jutra obchodzone są dni honorowego krwiodawstwa. Te dni są taką ponadprzeciętną okazją, aby podziękować wszystkim dawcom za ich bezinteresowną pomoc, empatię, zaangażowanie, które związane jest z ratowaniem zdrowia i życia tysięcy osób każdego dnia. Mówi Sebastian Twaruk z Narodowego Centrum Krwi. Krew może oddać każda zdrowa osoba w wieku od 18 do 65 lat, która waży powyżej 50 kg. Ponad 2 miliony euro warte jest złoto znalezione w Wiedniu w czasie remontu willi. Austriacy żyją jednak nie tyle znalezieniem skarbu, co szybkim zniknięciem skrzyni. Adam Górczewski. Skrzynia była zamurowana w ścianie budynku. Mężczyzna, kładący jedną z instalacji, znalazł wystający ze ściany sznur i ciągnąc za niego, wydobył ze ściany skrzynię, a w niej 30 kg złotych monet. Według austriackiego prawa znalazcy należy się od 1/3 do połowy wartości kosztowności, podobnie jak właścicielowi nieruchomości. Informacja o skarbie obiegła w poprzednim tygodniu cały kraj, a teraz okazało się, że skrzynia zniknęła. Prawnik właściciela budynku twierdzi, że nie wie, co dzieje się ze skarbem. Media prześcigają się w interpretacjach, czy to on zabrał skrzynię, czy zrobili to pracownicy, co wydaje się mniej prawdopodobnym wariantem. Historia tego tajemniczego skarbu będzie miała zapewne kolejne odsłony. Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj dużo słońca, tak mówią synoptycy, tylko na zachodzie zachmurzenie umiarkowane i duże, rano na południu zanikająca mgła, która ogranicza widzialność do 500 metrów. Trzeba mieć się na baczności i uważać, zwłaszcza jeżeli podróżuje się samochodem. Na termometrach od 5 stopni na północnym wschodzie, około 10 w centrum, do 13 na zachodzie i 15 lokalnie na południu. Taka sytuacja temperaturowa przyjemna zresztą w ciągu dnia. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, zresztą te ostrzeżenia pojawiają się zwłaszcza w kontekście Polski południowo-zachodniej. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1008 hektopaskali i przewiduje się spadek ciśnienia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta.

również o tym, w jaki sposób wykorzystywana jest sztuczna inteligencja właśnie do przeprowadzania takich ataków, więc polecamy Państwa uwadze ten artykuł, a właściwie zbiór artykułów. Na Newsweeku pojawiło się Andrzeja Stankiewicza, artykuł Andrzeja Stankiewicza: PiS ma niepowtarzalną szansę na przejęcie TVN, popłoch w obozie władzy. Taki właśnie artykuł jest dostępny. Amerykański właściciel TVN, koncern Warner Bros. Discovery ma gigantyczne problemy, mówiąc wprost, trafi pod młotek właśnie TVN. Takie są predykcje. Zainteresowanych jest kilku polskich miliarderów, ale PiS będzie się starało przeprowadzić inną rozgrywkę. Daniel Obajtek marzy o prezesurze TVN. Będąc w tej roli, mógłby swym zwyczajem dać fuchę konkubinie. A czemu pani Paulina miałaby nie poprowadzić faktów? Przecież ma doświadczenie w materiałach wybuchowych. No i właśnie od tego, takiego mocnego uderzenia, rozpoczyna się ten artykuł, komentarz Andrzeja Stankiewicza, który można znaleźć na łamach Newsweek Polska 25 listopada. Kolejne informacje związane między innymi z tym, co dzieje się w świecie geopolityki. Jeśli wybuchnie wojna, będzie to serce NATO. Odwiedziłem szpicę sojuszu. Kto odwiedził? Dziennikarz Business Insider. Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni. To nazwa, ta nazwa pewnie mało mówi wszystkim tym, którzy nie interesują się specjalnie wojskiem. Tymczasem ta znajdująca się w Polsce jednostka ma kluczowe znaczenie dla NATO, a przed jej żołnierzami kilka miesięcy podwyższonego napięcia. I o tym między innymi na łamach tego portalu więcej Państwo przeczytają. Z kolei, jeżeli przyjrzymy się sytuacji w sportach zimowych, no to warto również wspomnieć o tym, że Dawid Kubacki nie awansował do drugiej serii niedzielnego konkursu Pucharu Świata sezonu 2024-2025 Lillehammer. Jego los podzielił Maciej Kot, wobec czego zobaczymy w niej łącznie trzech Polaków. I o tym dziś sportowefakty.wp.pl donoszą. Prawie 12 minut po piątej. Przed nami już teraz Pearl Jam i Wreckage, a już za chwilę wspomniane oszustwa, o no, których jest całkiem dużo dookoła nas, no i trzeba mieć się na baczności. A jak to wygląda i jakich trików używają oszuści, już niebawem. 16 minut po piątej, coś mi świta w Trójce. Wzrasta liczba oszustw paczkowych i fałszywych SMS-ów od kurierów, ostrzegają eksperci NASK, Państwowego Instytutu Badawczego. Okres promocji związanych z Black Friday i zakupami przed Bożym Narodzeniem to także okazja dla cyberoszustów. Przestępcy działający w sieci podszywają się pod popularne firmy kurierskie, a już teraz więcej o tym Dawid Grygorcewicz. Oszustwa paczkowe to jeden ze stałych motywów cyberprzestępców, podobnie jak niesławna metoda na wnuczka u tych tradycyjnych. Niestety w okresie poprzedzającym święta ich liczba wzrasta. To oszustwo zaczyna się zdecydowanie nasilać i dowód mamy w postaci dwóch nowych kampanii, które zaobserwowaliśmy zaledwie w kilku ostatnich dniach. Dwie duże firmy, wizerunek dwóch dużych firm, nieco inne scenariusze, ale faktycznie kolejne masowe kampanie SMS-owe, które próbują dotrzeć do Polaków. Powiedziała Iwona Pruszyńska, ekspertka NASK. Od marca bieżącego roku przestępcom trudniej wysyłać fałszywe SMS-y z linkami z uwagi na zmiany w prawie, które pozwoliły na automatyczne blokowanie takich wiadomości przez operatorów. Jednak zdarza się, że filtry nie wychwytują wszystkich nowych typów fałszywych SMS-ów. Z tego powodu warto zachować czujność. Szczególnie wtedy, gdy SMS lub mail, który otrzymaliśmy od rzekomego kuriera, wymusza na nas niemal natychmiastowe działanie. W tych scenariuszach paczkowych pojawiają się oczywiście typowe dla SMS-ów phishingowych emocje, czyli zrób coś, bo inaczej twoja paczka wróci do nadawcy. Zaktualizuj dane adresowe, masz na to tylko 3 godziny, 6 godzin. Dopłać niewielką opłatę, na przykład celną. Więc mimo tego, że te różnice pewne się pojawiają, no to zawsze, jeżeli mamy te emocje, mamy wizerunek znanej firmy kurierskiej i jest przekierowanie na zewnętrzną stronę, na której musimy jakieś dane wpisać, uzupełnić, to możemy z dużą dozą pewności powiedzieć, że to jest oszustwo. Wyjaśniła ekspertka NASK Iwona Pruszyńska. Jeśli według naszej oceny otrzymaliśmy fałszywego SMS-a lub nie mamy pewności, kto do nas napisał, to podejrzaną wiadomość możemy przesłać do bezpłatnej analizy zespołowi CERT Polska, działającemu w strukturach NASK Państwowego Instytutu Badawczego. Wystarczy takiego SMS-a przekazać dalej pod numer 8080. To zanim wykasujemy tę wiadomość, wyślijmy ją na numer 8080, bo w ten sposób możemy ochronić innych. My na podstawie takiego SMS-a od oszustów możemy przygotować po pierwsze wzorzec SMS-a, czyli zapobiec, żeby tego rodzaju wiadomości zostały dostarczone do użytkowników, jeżeli oszuści będą chcieli wysłać je raz jeszcze. A oprócz tego tą stronę, która wyłudza te dane i może doprowadzić do tego, że ktoś zostanie po prostu okradziony, wpisać na listę ostrzeżeń, czyli zablokować dostęp do tej strony dla innych użytkowników sieci. I to jest bardzo skuteczne narzędzie, bo my tylko w tym roku zablokowaliśmy 75 milionów prób wejścia na strony z tej listy. Po przekazaniu podejrzanej wiadomości na numer 8080 po pewnym czasie otrzymamy też odpowiedź od analityków, czy SMS był rzeczywiście fałszywy. Podobnie możemy przekazać maile, co do których nie mamy pewności, że pochodzą od kuriera, operatora komórkowego czy banku. Tu najszybciej dokonamy zgłoszenia przez stronę pod adresem incident.cert.pl. Na koniec Iwona Pruszyńska z NASK tłumaczy, że w przypadku podejrzenia, że dana wiadomość jest fałszywa, warto skontaktować się telefonicznie z infolinią danej firmy. Wybierzmy numer nie ze stopki, nie numer, który wskazują nam oszuści w takiej wiadomości, tylko sprawdźmy ten numer po prostu na stronie internetowej instytucji, do której chcemy się dodzwonić. No właśnie, i najlepiej chyba jeszcze ten adres po prostu sobie wpisać własnoręcznie. Tak, możemy oczywiście wpisać, dlatego że czasami te wyniki podrzucane nam właśnie jako efekt wyszukiwania mogą zawierać reklamy, które poprowadzą nas także na stronę przygotowaną przez oszustów. Jeśli jednak padniemy ofiarą cyberoszusta, to nie należy czekać. W pierwszej kolejności sprawę należy zgłosić policji w najbliższym komisariacie, a także skontaktować się ze swoim bankiem i zastrzec dokumenty, w tym numer PESEL. Od ponad 2 lat w Polsce większością tego typu spraw zajmuje się Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Warto zauważyć, że od początku roku eksperci CERT Polska działającego w ramach NASK obsłużyli ponad 500 000 incydentów w sieci. Oprócz tego zespół zablokował ponad 1 000 000 fałszywych SMS-ów i 75 milionów prób wejścia na fałszywe strony internetowe. Podejrzane SMS-y można przesyłać ekspertom z CERT Polska i NASK. Numer to 8080, łatwy do zapamiętania, ale też cert@cert.pl albo incydent.cert.pl to jest adres strony, który może się przydać. Zbyt zajęta. Coś mi świta. Gaba Kulka już za nami, 24 minuty po piątej. Teraz o konkursie wyjątkowym. To drzewo ma być i nie musi być wcale najstarsze, najwyższe, najgrubsze, najpiękniejsze czy nawet najrzadsze, ale właśnie musi opowiadać historię, która porusza i też pobudza wyobraźnię, a także jednoczy ludzi. I takie właśnie drzewo, nie przesłyszeli się państwo, jest poszukiwane drzewo z opowieścią. Taka roślina ma właśnie szansę na tytuł Drzewa Roku w konkursie organizowanym przez Klub Gaja. Drzewa można zgłaszać do końca listopada, więc czasu zostało niewiele, mówi prezes Klubu Gaja Jacek Bożek. Dla mnie jest bardzo istotne, że wokół drzew robi się taki pozytywny ruch. To jest bardzo istotne i dlatego też jest konkurs o Drzewo Roku w Polsce. No, Drzewo Roku daje taką siłę społeczności lokalnej. To dlatego są tacy zdeterminowani w głosowaniu. Rzecz bardzo istotna, że potem to drzewo, które wygrywa w Polsce, startuje o tytuł Europejskiego Drzewa Roku. A to już poważna, prawda, ranga. W europejskim konkursie w przyszłym roku wystartuje tegoroczny laureat Bóg Serce Wzgórz Dalkowskich. Drzewo to zgłosiła Anna Gomułka, prezeska Fundacji na Rzecz Rodziny i Rewitalizacji Polski wsi z Dolnośląskiego Dalkowa. W samym centrum zabytkowego parku rośnie od ponad 300 lat Bóg Pospolity odmiana purpurowa. Przepiękne drzewo, dwukolorowe, jak to mówimy. Z jednej strony liście są koloru zielonego, od spodu, z zewnątrz właśnie przepiękna purpura, wczesną wiosną to taki intensywno-czerwony kolor. I z tego też powodu nazwaliśmy to drzewo sercem wzgórz dalkowskich. I ważna informacja, polskie drzewa roku niejednokrotnie wygrywały konkurs europejski. Były to m.in. Dąb Józef w 2017 roku, Dąb Dunin przed 2 laty, czy Dąb Fabryka. Fabrykant w roku ubiegłym. Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. When there's no love in town, this new century keeps bringing you down. All the places you have been, trials to fight, a love supreme, a love supreme. Your life to abuse and to adore. Is it love, agave stuff, or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear, 'cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Sing love will stop the pain, sing love will kill the fear. Do you believe? Thank you. 5.30 punktualnie na zegarze, więc czas na skrót serwisu Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Największe partie polityczne przedstawiły swoich kandydatów na prezydenta. Prawo i Sprawiedliwość wystawi w majowych wyborach prezesa IPN-u Karola Nawrockiego. Kandydatem Koalicji Obywatelskiej będzie Rafał Trzaskowski, który wygrał partyjne prawybory. Każdy z rywali jest poważnym wyzwaniem. Kto lekceważy konkurentów, przegra wybory, napisał po ogłoszeniu kandydata PiS-u premier Donald Tusk. Szef rządu w mediach społecznościowych zaznaczył, że w takich wyścigach nie ma pewniaków. Coś o tym wiemy. Do 10 grudnia rolnicy zawiesili blokadę drogi krajowej nr 28 w Medyce na Podkarpaciu. To efekt spotkania właścicieli gospodarstw z ministrem rolnictwa Czesławem Siekierskim i wstępnego porozumienia. Rozmowy dotyczyły unijnej umowy handlowej z krajami grupy Mercosur, programu Aktywny Rolnik czy podatku rolnego. Lider organizacji Podkarpacka Oszukana Wieś Roman Kondrów powiedział, że zawieszenie protestu jest uzależnione od reakcji resortu na postulaty. O zmasowanym ukraińskim ataku rakietowym na region Kurski pisze agencja Reutera, powołując się na lokalne rosyjskie władze samorządowe. Według nich systemy obrony powietrznej zniszczyły w nocy 7 ukraińskich rakiet, a także atakujące region Kurski drony. Na razie nie ma bliższych szczegółów. Reuter pisze, że pociski wystrzelone na Kursk były produkcji zachodniej. Pełny serwis Trójki o 6. Wyścig, jeżeli chodzi o mapę i wskazania temperaturowe, już najcieplejszym miejscem jest Szczecin, tutaj 13 stopni, tak, 25 listopada taką właśnie mamy pogodę i takie mamy wskazania. Dzisiaj maksymalnie do 15 stopni, lokalnie na południu i tutaj ma być najcieplej, 13 na zachodzie, około 10 w centrum, no i tak schodząc do tych niższych wartości, 5 stopni powyżej zera na północnym wschodzie, tutaj najchłodniej. W poniedziałek słonecznie, tylko na zachodzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Rano na południu zanikająca mgła, która ogranicza widzialność do 500 metrów i ciśnienie na barometrach w południe w Warszawie 1008 hektopaskali i niestety ciśnienie będzie spadać. Coś mi świta. Ale na pewno rośnie to ciśnienie, jeżeli chodzi o krajową politykę. Już za chwilę o tym, o czym mówić będzie Robert Grzędowski. Po godzinie 6 w porannym zapraszamy do Trójki. Zapowiedź jednego z tematów się pojawi. Związana oczywiście z tym, co działo się w weekend w Polsce. Alabama Shakes, Don't Wanna Fight, już teraz w Trójce, 32 minuty po godzinie 5. Don't wanna fight no more. I don't wanna fight no more. I don't wanna fight no more. Alabama Shake, Don't Wanna Fight. Dzisiaj mówiliśmy już o tym, że oszuści wykorzystują wszelkie akcje promocyjne, typu na przykład Black Friday, i należy mieć je na baczności, zwłaszcza w kontekście różnych wiadomości, które do nas docierają, na przykład, że trzeba dopłacić za paczkę, ale też o tych ciemnych obliczach wyprzedaży Black Friday. Dzisiaj po godzinie 14 Państwu powiemy w kolejnym wydaniu programu Górska o klimacie. Zapraszamy w imieniu Pauliny Górskiej o technikach manipulacyjnych, które stosują marketingowcy, jak je rozpoznać i jak się też przed nimi bronić. O tym w kolejnym wydaniu audycji, która również dostępna jest na podcasty.polskieradio.pl. Obiecałem, że zajmiemy się też tym, co po godzinie 6 w tej najbliższej radiowej przyszłości, czasoprzestrzeni. Po godzinie 6 poranne zapraszamy do Trójki, a tu o polityce krajowej, bo znamy już kandydatów na prezydenta, do Sławomira Mencena i Marka Jakubiaka oraz kandydata niezależnego popieranego przez Trzecią Drogę Szymona Hołowni. Dołączyli wybrani przez Koalicję Obywatelską Rafał Trzaskowski i Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki. W styczniu mamy poznać najprawdopodobniej kandydatkę Lewicy, a wyścig o prezydenturę po Andrzeju Dudzie staje się coraz jaśniejszy. O szczegółach Jacek Frenzel. Tylko kandydat PiSu z pięciu zaprezentowanych w ostatnim czasie po uzyskaniu nominacji rozpoczął kampanię i przedstawił cele, które chce zrealizować. Programy pozostałych kandydatów poznamy zapewne w najbliższych dniach. Ewidentnym faworytem oczywiście pozostaje wciąż Rafał Trzaskowski, ale Rafał Trzaskowski ma jedno niezwykle istotne zadanie do wykonania z perspektywy swojej formacji. Podkreśla profesor Wawrzyniec-Konarski, politolog, rektor Akademii Finansów i Biznesu Wistula. Będzie musiał się zastanowić, w jaki sposób będzie mógł zmobilizować wyborców, który się nazywa potocznie czyjnymi albo zmiennymi. Zawsze w kampaniach wyborczych jest coś w rodzaju niespodzianki i tym razem jakieś zaskoczenie może być. Jakieś zaskoczenie, jakaś niespodzianka. Ciekawe, co przyniesie nam ten czas, czas kampanii wyborczej, która oficjalnie rozpocznie się, przypominamy, 8 stycznia 2025 roku. Więcej po godzinie 6 na ten temat. Teraz za 22 minuty 6, Martini Polis i Salonowe Lwy. Nie wiem. Martini Policji, Salonowe Lwy to już za nami. Dziękujemy bardzo. Za 18 minut godzina 6. Karp zazwyczaj kojarzy nam się ze świętami Bożego Narodzenia i oczywiście z wigilijnym stołem. To zresztą jest temat na czasie, bo coraz bliżej do tych świąt. Ale jak się okazuje, być może w menu będzie gościła ta ryba częściej. Naukowcy z trzech krakowskich uczelni opracowali recepturę i wyprodukowali batony energetyczne z karpia. Zawierają one około 30% mięsa z tej ryby. Jak mówi kierująca projektem profesor Janna Tkaczewska z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, badania pozwoliły stwierdzić, że mięso karpia może powodować zmniejszenie tak zwanego stresu oksydacyjnego u sportowców. Tak został zaplanowany i zaprojektowany, żeby dostarczał wszystkich niezbędnych składników, które są potrzebne naszemu organizmowi w trakcie wysiłku fizycznego. I to nie ma znaczenia, czy to będzie wysiłek profesjonalny, czy po prostu jakiś szybszy spacer. Bo karp jest cennym źródłem witamin, podkreśla profesor Janna Tkaczewska. Szczególnie witamina D, której obserwujemy w naszej populacji niedobór w okresie jesienno-zimowym, no bo ona jest syntetyzowana w naszej skórze pod wpływem słońca. I karp jest świetnym źródłem tej witaminy. Zawiera również witaminy z grupy B, witaminy A, D, E i K. Także samo zdrowie zamiast suplementów diety. Jak się okazuje, baton z karpia albo baton z karpiem może zmienić się nastawienie młodego pokolenia niechętnego tej rybie. Mamy nadzieję, że to jest ogromna szansa dla karpia, żeby trafić na stoły nie tylko dojrzałego pokolenia, ale także młodszych osób. Taki był cel, żeby promować tą rybę nie tylko jako rybę wartościową w okresie Świąt Bożego Narodzenia, ale produkt dostępny cały rok. A jednym ze sportowców, które to sportsmenek właściwie, która testowała batony, była wicemistrzyni olimpijska w wioślarstwie z Tokio Katarzyna Zielman, więc no cóż, baton istnieje, już wchodzi w etap testów. Czy przydałaby się jeszcze jakaś akcja promocyjna, jakieś hasło, które by uniosło ten produkt i sprawiło, że byłby tak bardzo popularny. Jako być może ta kolejna potrawa, która też niedługo będzie mogła zostać użyta przy okazji wieczerzy wigilijnej. Być może jest to jakiś pomysł, żeby spopularyzować właśnie tę rybę, bo jak słyszeliśmy, jest źródłem cennych witamin. No dobrze, to w takim razie teraz już YouTube i Country Mile w trójce za 15 minut 6. O wielkich pieniądzach jeszcze powiemy Państwu, nim godzina 6 się pojawi na zegarach. Coś mi świta do 6 właśnie. How to Dismantle an Atomic Bomb, czyli ta nowa wersja tego albumu U2, wzbogacona o dwa utwory, m.in. Country Mile, to jest jedna z tych nowych piosenek grupy U2. I tak z ciekawości zajrzałem na pierwszą trójkę, czyli na naszą listę, które to notowanie w ostatni piątek. Pierwsza trójka, czyli lista przebojów, zapraszamy w imieniu Piotra Meca. No i tutaj niepodzielnie formacja The Cure rządzi, dzieli i rządzi. Pierwsze, drugie i trzecie miejsce zdominowane właśnie przez The Cure, Alone, All I Ever Am i Fragile Thing. To są te trzy utwory, które od miejsca pierwszego do trzeciego okupują szczyt listy, ale Kaśka Sochacka na miejscu czwartym, Szum, na miejscu piątym również Daria Zawiało w Ballada o niej, czyli kobiety, polskie wokalistki walczą o to, żeby dostać się do tej pierwszej trójki. Mocno trzymamy kciuki. No i też można głosować oczywiście na kolejne notowanie na trójkowej stronie. No to teraz jeszcze o tych wielkich pieniądzach. Elon Musk, przedsiębiorca, wizjoner, a od niedawna doradca wybranego właśnie na prezydenta Donalda Trumpa, nigdy nie był tak bogaty jak teraz. Bloomberg szacuje, że jego cały majątek wart jest już blisko 350 miliardów dolarów. Skutki ostatnich wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych były dobrodziejstwem dla Elona Muska. Najbogatsza osoba na świecie stała się jeszcze bogatsza, a majątek netto Muska osiągnął rekordowe dokładnie 347 miliardów 800 milionów dolarów, podał Bloomberg. To pobija jego poprzedni rekord ustanowiony w listopadzie 2021 roku, kiedy majątek netto założyciela Tesli przekroczył 340 miliardów dolarów, zgodnie z indeksem miliarderów Bloomberga. Akcje Tesli wzrosły od wyborów 5 listopada około 4%. Od dnia ostatecznego głosowania amerykańskie giełdy zwyżkują. Inwestorzy wierzą, że wpływy Elona Muska w administracji Donalda Trumpa zapoczątkują erę deregulacji, które przyniosą korzyści firmom. Sam Elon Musk, największy indywidualny udziałowiec Tesli, jest bogatszy o około 83 miliardy dolarów od dnia wyborów. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Dziękujemy bardzo za tę korespondencję. No i co Państwo o tym sądzą? Duże pieniądze przyciągają jeszcze większe pieniądze, jak się okazuje. Za 8 minut 6, coś mi świta w trójce. Bruce Springsteen i Bleachers i Chinatown na krótko przed godziną szóstą. O szóstej oczywiście poradne. Zapraszamy do trójki. Zapraszamy w imieniu Roberta Grzędowskiego, który już za chwilę pojawi się na stanowisku. A jeszcze jedna rekomendacja, jedno zaproszenie, chociaż oczywiście zachęcamy do tego, żeby słuchać trójki przez cały dzień. A dzisiaj wieczorem w klubie Trójki audiodokument Anna Dudzińska i kolejna rozmowa, ale też kolejny reportaż. Dzisiaj porozmawiamy o bibliotekach, małych, lokalnych przestrzeniach, których rolą nie jest tylko wypożyczanie książek, ale też budowanie społeczności i relacji w tych społecznościach. Nierzadko to właśnie biblioteki są jednym z tych miejsc w gminach, w których odbywają się spotkania, koncerty, wyświetlane są także filmy, a pretekstem do takich opowieści będzie właśnie reportaż, czyli nasz drugi dom. Dzisiaj ten reportaż Hanny Dołęgowskiej pojawi się oczywiście po godzinie 20 w ramach klubu Trójki. Będzie również pewna tragiczna historia, związana oczywiście z Lądkiem Zdrojem i z powodzią, która zniszczyła nie tylko miasto, ale też część Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rekreacji w tym mieście. No i bibliotekarka, pani Gabriela, poznamy jej historię, znana z nieszablonowych sposobów na promocję czytelnictwa. Znalazła się w trudnej sytuacji, ale nie straciła wiary i energii do walki. No i też w czasie powodzi, warto powiedzieć, ta biblioteka stała się dla wielu mieszkańców drugim domem. I dzisiaj po godzinie 20 mocno polecamy oczywiście to wydanie Klubu Trójki. Dziękujemy za dzisiaj. Elżbieta Rożycka program zrealizowała. Radek Nałęcz, do usłyszenia, do jutra. Go to